وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ سب کرے گا، کیا کرے گا؟ اللہ کی نافرمانی کے کام جو پیچھے منع کیے گئے، مثلا مال کو باطل طریقے سے کھانا اور اپنے آپ کو قتل کرنا یا دوسرے مسلمانوں کو قتل کرنا، عدوانا وظلما، زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو عنقریب ہم اس کو آگ میں جھونکیں گے. یہ آگ کن جرائم کا بدلہ بتائی جا رہی ہے؟ ناجائز ذرائع آمدنی کا اور دوسروں کو قتل کرنے کا یا خودکشی کا، ان سب کی طرف اشارہ ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی یہ سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. پھر مجموعی طور پر کبیرہ گناہوں کی بات کی گئی. اِن تَجْتَنِبُوا، اگر تم بچتے رہو گے، اجتناب کرو گے. اجتناب کا لفظ جیم نون بے سے ہے، جمب جمب پہلو کو کہتے ہیں، یعنی پہلو پھیر لوگے. اگر تم اجتناب کرو گے کس سے؟ کبائرہ، کبیرہ گناہوں سے. ما تنہون عنہ، جن سے تم روکے جا رہے ہو. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں یعنی چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تم کو. مدخلن کریما، عزت والی داخل ہونے کی جگہ، یعنی باعزت مقام میں تم کو داخل کر لیں گے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب انسان کے لیے آخرت میں باعزت ٹھکانے کے حصول کا ذریعہ ہوگا. کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بات کی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص بڑے گناہوں سے بچتا ہے وہ چھوٹوں سے پھر خود ہی بچنے لگتا ہے. اگر کوئی چھوٹے گناہوں سے نہ بچ رہا ہو تو پھر اس کے لیے ممکن نہیں کہ بڑے گناہوں سے بچ سکے. تو بڑے کی بات کی گئی، چھوٹے اس میں خود ہی آ جائیں گے. فرمایا تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹوں سے بچنے کی توفیق تمہیں خود ہی مل جائے گی، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اب کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ اس کے لیے علماء نے مختلف وضاحتیں فرمائی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی، جیسے زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. یا پھر وہ گناہ جس پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہو کہ ایسا کرو گے تو تم کو عذاب دیا جائے گا، جیسے ابھی آپ نے خودکشی وغیرہ کا پڑھا. یا پھر وہ جس پر قرآن و حدیث میں لعنت آئی ہو، یعنی ایسا کام جس پر لعنت کی بات کی گئی ہو. اور پھر وہ کام بھی جنہیں حرام کا درجہ دیا گیا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ چیزیں بھی کبائر میں آتی ہیں. امام زہبی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے. اسی طرح حیثمی ایک عالم ہے، انہوں نے الزواجر عن اقتراف الکبائر کے نام سے کتاب لکھی ہے. دونوں کتابیں عربی میں ہیں، شاید ایک کا تو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جس میں سب کبیرہ گناہوں کی فہرست ملتی ہے کہ کس کس گناہ کو کبیرہ کہا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں صاف طور پر ان سے بچنے کا حکم دیا گیا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر چھوٹا گناہ اگر اصرار کے ساتھ کیا جائے اور دل کی خوشی کے ساتھ کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی گناہ پر خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اصرار کرنا منع ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ تو نیکیوں سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، جب انسان نیکی کرتا، مثلا وضو کرتا ہے، تو اس کی برائیاں دھل جاتی ہیں، اس کے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح ذکر اذکار کرتا ہے یا کچھ اور نیکی کے کام کرتا ہے تو اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو جب تک توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح یہ کہ کچھ کبیرہ گناہوں کی معافی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی کفارہ دیا جائے، یعنی صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہوتی، اس کا کفارہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے. اب احادیث میں ہمیں کچھ کبیرہ گناہوں کی تفصیل ملتی ہے، بائی نیم ہمیں کچھ کبیرہ گناہوں کا پتہ چلتا ہے. چند ایک احادیث پیش خدمت ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی یہ سارے گناہ کبائر میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دے حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا، یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا، یعنی بچوں کو ابارٹ کرا دے یا پیدا ہونے کے بعد گلا گھونٹ دے ان کا کہ ان کو ہم کھلائیں کہاں سے، تو یہ بھی شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، یعنی زنا ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر وہ ہمسائے کی بیوی سے کیا جائے تو اور بڑا گناہ، کیونکہ ہمسایوں کو تو پروٹیکشن دینی ہوتی ہے، نہ کہ ان کی عزت کے دشمن بننا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا، بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا یعنی قتل کرنا، اور والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قول الزور، جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا، یعنی جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ ان کی تفصیل کافی طویل ہے اور ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ ہلاک کر دینے والے ہیں انسان کو۔ اور بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ویسے بھی کبیرہ ہوتے ہیں لیکن ان کی شدت عام کبیرہ گناہوں سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے کسی کا ایک روپے چرانا اور ایک لاکھ روپے چرانے میں فرق ہے نا، چوری تو روپے کی بھی ہے، کہتے ہیں نا لکھ کی بھی چوری اور کف کی بھی چوری، یعنی لاکھ کی بھی چوری اور ایک تنکے کی بھی چوری، چوری چوری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چھوٹی چوری کی نسبت بڑی چوری جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے کبیرہ کے پھر درجات ہیں۔ مثلا عام عورت پہ تہمت لگانا بھی برا ہے، لیکن بھولی بھالی عورت پہ تہمت لگانا اور برا ہے۔ اولاد کا قتل ویسے برا ہے، لیکن اس لیے قتل کرنا کہ وہ کھائے گی کہاں سے، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ زنا برا ہے، لیکن ہمسائے کی بیوی سے زنا اور زیادہ برا ہے۔ تو یعنی کبائر میں پھر قسمیں ہیں یا ان کی شدت میں کمی بیشی ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ اگر کچھ شخص بڑوں سے نہیں بچ رہا تو اس کا چھوٹوں میں بھی محاسبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان ہے نا شرط ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری خطائیں ویسے ہی معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی بڑوں سے نہیں بچتا تو اس کا کیا مطلب ہے، تو چھوٹے گناہوں پر بھی شاید معافی نہ ہو سکے۔ کیونکہ عموماً چھوٹے گناہوں پہ دلیری ہی بڑے گناہوں کا سبب بنتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ وہ جمع ہو کر انسان کو دبونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، کس چیز کی؟ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، جو فضیلت دی اللہ نے، ساتھ اس کے، بَعْدَكُمْ، تم میں سے بعض کو، عَلَى بَعْض، بعض پر، یعنی کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے تم میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت مل گئی، بڑائی مل گئی، اہمیت مل گئی، اس کی تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مِّمَّا اكْتَسَبْن، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والا، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دراصل یہاں پر خاندانی زندگی میں ایک شخص کو دوسرے پر ملنے والی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ معاشرتی زندگی کی خوشحالی اور امن کا انحصار گھروں کی خوشحالی پر ہوتا ہے، اور گھروں کی خوشحالی اور امن کا انحصار اچھے فرنیچر اور اچھے مکان پر نہیں، اس کے اندر رہنے والے انسانوں کے اچھے اخلاق پر ہوتا ہے۔ اس اخلاق میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کا مقام پہچانے، دوسرے کا احترام کرے، جو مقام اللہ نے کسی کو دیا ہے اس کو قبول کرے، بجائے اس کے کہ اس کی تمنا کرتا رہے کہ کاش یہ مقام مجھے مل جاتا۔ وہ اللہ سے فضل مانگے، نیکی خیر اور بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور مثبت سرگرمیاں اختیار کرے۔ تو یہاں پر دراصل نگیٹو سوچ سے بچنے کو کہا گیا، انسان منفی سوچ سے بچے، دوسرے سے حسد نہ کرے، کیونکہ اس سے انسان اپنی صلاحیتوں کو گھن لگا لیتا ہے، اپنی زندگی سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے کیا فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان چیزوں کی جس کی بنا پر اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اگر خاندانی زندگی سے باہر بھی اس کو لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے مختلف نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد، ایک ماں سے پیدا ہونے والی اولاد میں بھی باہم بہت تفاوت ہوتا ہے، اور خصوصاً شادی کے بعد جب اپنے اپنے گھروں میں سب ہوتے ہیں تو بہت کچھ فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح پرسن ٹو پرسن صلاحیتیں، قابلیتیں اور مختلف نعمتیں ویری کرتی ہیں، یعنی مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کو حسن زیادہ ملتا ہے، کسی کو مال زیادہ مل جاتا ہے، کسی کے اندر علمی قابلیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی اور کمال ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان دوسرے کو ملنے والی نعمت پر جلتا اور کڑتا رہے اور اس کی حسرت میں مبتلا رہے، اسے کیا کرنا چاہیے کہ جو کچھ اسے ملا ہے اس پر نظر رکھے، اس پہ قناعت کرے، خود کو ملنے والی نعمت اور صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اور خصوصاً یہاں پر پھر مرد اور عورت کے باہمی مقابلے کو منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اجر و ثواب کس کا زیادہ ہوگا؟ جو زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر کے آئے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو وہ کر کے آئیں گے۔ اکتسب اور کسب کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کی کمائی، یعنی جو کوشش، محنت، کام خود کیا ہوگا اس کا کریڈٹ دیا جائے گا۔ کسی کو اس وجہ سے بڑائی نہیں قیامت کے دن مل جائے گی کہ وہ مرد تھا، اور کسی کو عزت اس وجہ سے قیامت کے دن نہیں مل جائے گی کہ وہ عورت تھی۔ آج تو آپ دیکھیں کہ بسا اوقات کسی کو مرد کی حیثیت میں عزت مل رہی ہوتی ہے، کسی کو ماں کی حیثیت میں بہت رتبہ اور مرتبہ مل رہا ہوتا ہے، چاہے اور وہ کوئی اچھا کام کرے یا نہ کرے، صرف ماں ہونا ہی عزت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے دنیا میں۔ لیکن قیامت کے دن صرف ماں ہونا عزت کا سبب نہیں بنے گا، یا باپ ہونا وہاں کسی بڑائی کا سبب نہیں بنے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو انہوں نے کمائی کی، عورتوں کو اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ عقل مند انسان دوسروں کو ملنے والے فضل پر جلنے کڑنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ جو خود کو ملے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو نہیں ملا اس کے لیے فضل اور بھلائی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیات پڑھتے تھے تو اس کے بعد دعا بھی مانگتے تھے، جسے یہ کہا گیا نا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تو اس کے لیے دعا کیسے کرنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی یہ کہنے کی بجائے کاش فلاں چیز میری ہوتی، کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی۔ مثلا اگر کسی کی بیوی اچھی ہے تو انسان یہ سوچے کاش وہ بیوی میری ہوتی، یا کسی کا شوہر اچھا ہے تو یہ سوچتا رہے کاش وہ میرا شوہر ہوتا، کاش میرے بچے ایسے ہوتے، کاش میرا گھر ایسے ہوتا، کاش میرے پاس یہ ڈگری ہوتی. یہ کاش جو ہے یہ شیطان کا دروازہ ہے، یعنی یہ شیطان کا رستہ ہے اور انسان کو بے عمل بناتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگاتا ہے، اس کے اندر حسرت اور غم پیدا کرتا ہے. اس لیے کاش کی بجائے جو ملا ہے اس پہ قناعت اور اسی کے اندر بہتری کی کوشش. اس آیت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی نصف ہے. تو اس پر یہ آیت اتری کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، دنیا میں اگر کسی کو کچھ حصہ زیادہ مل گیا تو اس وجہ سے اس کی بڑائی نہیں ہوگی، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ جس کو جو ملا اس بنیاد پر اس نے کام کیا کیا. یعنی صرف بڑا درجہ مل جانا یا بڑا عہدہ یا رتبہ مل جانا ہی کافی نہیں کسی معاملے میں، جب تک کہ انسان اس سے کوئی اچھا کام نہ لے. اور پھر آپ دیکھیے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو فرق ہے بنیادی طور پر، وہ جسمانی بھی ہے، بایولوجیکل ہے، پھر بعض صلاحیتوں میں بھی ہے، قوتوں میں بھی ہے. مرد اور عورت کی فطرت محض آرزوؤں اور تمناؤں اور سخی کوششوں سے تبدیل نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی عورت تمنا کر کے مرد نہیں بن سکتی، کیونکہ بعض عورتوں کو دیکھا گیا، لڑکیوں کو خاص طور پر ٹین ایج میں، کاش میں لڑکی نہ ہوتی، کاش میں لڑکا ہوتی. کیونکہ ہمارے یہاں لڑکے کی ایک خاص اہمیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً، اور لڑکیوں کو بسا ہوتا صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے کوسنے پڑتے رہتے ہیں، کاش تو پیدا نہ ہوئی ہوتی، کاش ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا. لیکن اسلام نے ان سب باتوں میں اعتدال کا سبق دیا ہے کہ ایسا کرنے سے کچھ بنے گا نہیں. مثلاً ایک لڑکی اگر یہ کہتی کاش میں لڑکا ہوتی تو بن تو نہیں سکتی، یا اگر آرٹیفیشل طریقوں سے وہ لڑکوں جیسے کپڑے پہن کے یا بال بنا کے یا حرکتیں کر کے وہ لڑکا بننے کی کوشش میں ہو تو اس سے بھی حاصل کچھ نہ ہوگا. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اپنی فطرت بھی مست ہو کر رہ جائے گی. تو اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا، جو کچھ اللہ نے بنا دیا اسے قبول کر لو. اب کیا ہے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو ذمہ داریاں تم پہ ڈالی گئی ہیں ان کو احسن طریقے سے نبھاؤ. کیونکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب ایک عورت نے ایسا ہی مسئلہ جا کے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ احسن سلوک کرتی ہے، یعنی اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرتی ہے، تو وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کے جہاد اور اس کے جو نیکی کے کام بڑے بڑے وہ باہر جا کے کرتا ہے، اس سارے اجر و ثواب کو وہ پا لے گی. یعنی کسی عورت کو صرف اس لیے محروم نہیں کیا جائے گا کہ وہ عورت ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے تو وہ بھی اجر و ثواب میں کچھ کم نہیں، پیچھے نہیں. مثلاً ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں ہوتے ہوئے اس پر جو بوجھ پڑتا ہے، جو ذمہ داریاں وہ نبھاتی ہے، اس بنا پر اس کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حق دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً کیا صورتحال ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کیا ہے. اس لیے کہ کسی بھی بڑائی یا بھلائی کی آخری حد وہ نہیں ہوتی جو کسی کے پاس، ہو سکتا ہے آپ کو کسی دوسرے طریقے سے اس سے بڑی بھلائی مل جائے. اور اسی طرح مرد بننے کی آرزو کرنے کی بجائے عورت ہوتے ہوئے جو صلاحیت ہے، دائرہ کار ہمیں ملا ہے، اس کے مطابق نیک عمل میں دوڑ لگانی چاہیے. کیونکہ اصل مقصود کیا ہے، اللہ کی رضا پانا. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ عورت یہ رضا پا نہیں سکتی، عورت بڑے درجے پہ آ نہیں سکتی، اس کو بلند مقام مل نہیں سکتا اللہ کی نگاہوں میں. نہیں، اگر تمہاری نیت اچھی ہوگی اور تمہارے اندر خیر اور بھلائی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ تم اس سے بھی آگے نکل جاؤ. ملے گا وہ جو کمائی کر کے آؤ گے، صرف باتوں اور تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ حاصل نہیں. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. پھر فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے موالی مقرر کیے. موالی کے بہت سے معنی ہیں. ولا کہتے ہیں دو چیزوں میں ایسی کیفیت کہ اجنبیت حائل نہ رہے، قرب مکانی مراد ہے. یعنی نسب کے اعتبار سے قرب یا دینی دوستی یا اعتقاد کے اعتبار سے یعنی ہم عقیدہ ہونا یا مالکیت اور مملوکیت کے اعتبار سے. یعنی ایک تو ہوتا نا خون کا رشتہ, اور ایک خون کا رشتہ نہیں ہے, دوستی کا رشتہ ہے, لیکن اتنا قریبی دوستی کا رشتہ ہے کہ کوئی اجنبیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم پیالہ ہم نوالہ ہم مشرب, یعنی گہری دوستی مراد ہے. اسی طرح موالی مولا کی جمع ہے. ولا کا معنی دو چیزوں میں ایسی کیفیت کہ اجنبیت حائل نہ رہے, مراد اس سے گہری دوستی ہے. پھر اسی طرح مولا کا معنی آزاد شدہ غلام بھی ہے. پھر مولا وہ اسبات جو ذوی الفروض کے بچے ہوئے مال کے وارث ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی ایک ٹرم بھی ہے علم المیراث میں. پھر اسی طرح ابن عباس کے مطابق مولا سے مراد وارث ہیں, مولا سے مراد وارث ہیں. تو فرمایا کیا جا رہا ہے, وَلِكُلٍ اور ہر ایک کے لیے, جَعَلْنَا ہم نے مقرر کر دیے, کیا موالیا موالی یعنی وارث, یعنی کسی بھی میت کے کون وارث ہو سکتے ہیں وہ ہم نے مقرر کر دیے, ہم نے خود طے کر دیا. مِمَّا اس میں سے جو تَرَكَ الْوَالِدَانِ جو چھوڑ جائیں والدین, والاقربون اور قریبی رشتہ دار, والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جائیں اس کے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں. والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ کہ گرہ باندھی, عقدت گرہ لگائی, ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے, یعنی جن سے تمہارا قریبی تعلق ہوا, جن سے تمہارا عہد و پیمان ہوا, ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو, فآتوہم نصیبہم ان کو ان کا حصہ دے دو. اصل میں اسلام سے پہلے جو تعلقات کی نوعیت تھی, پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بعض وقت لوگ کیا کہتے تھے, کسی انسان سے ایسی دوستی کر لیتے تھے کہ میری جان تیری جان, میرا خون تیرا خون, اور میں مر گیا تو میرا وارث, تو مر گیا تو میں تیرا وارث. اب اس قسم کے معاہدے اسلام سے پہلے لوگوں نے بہت کر رکھے تھے. جب اسلام آیا اور قانونی وارث سامنے کر دیے گئے کہ اب ان کو وراثت ملے گی, فرمایا ان کا کیا بنے گا جن سے ہم نے ایسے عہد و پیمان کیے تھے, تو اس سلسلے میں اس قانون کے اندر کیا گنجائش ہے, 1/3 میں تم وصیت کر سکتے ہو. تو گویا جہاں دوستی محبت یا مدد کا کوئی معاہدہ ہو, ویسے ہی انسان کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے, تو ان کو معاہدے کے مطابق دے دو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ نئے معاہدے کس میں ہوں گے, 1/3 کے اندر ہوں گے, بطور وصیت ان کو دے دو. ٹھیک ہے, نصیبہم ان کا حصہ, یعنی جن لوگوں کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں یا حلف ہیں یا ایسی دوستیاں ہیں دو لوگوں کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان, اسلام سے پہلے سب ہوا وہ اسلام کے بعد بھی جاری رہا, تو اس میں ان معاہدوں کی پابندی کرو. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا کیا, معاخات پیدا کی. معاخات اخ سے ہے, اخ کا مطلب بھائی, معاخات بھائی چارہ پیدا کیا, اور ان کو بھی کیا حکم دیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں. لیکن جب یہ قانون آ گیا, قانون وراثت, تو اس کے بعد پھر وہ چیز منسوخ ہو گئی. اور قرآن پاک کی سورۃ الانفال کی آیت 75 میں آتا ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, یعنی اب خون کے رشتے یا رشتہ داریاں اس مواخات کی نسبت اللہ کی کتاب میں زیادہ اولا ہیں, قریب تر ہیں. اب آیت کو دوبارہ مختصر سمجھیے, ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں, کر دیے نا, پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو کتنا ملے گا, کس میں ہے وہ حقدار, اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. کیونکہ پیچھے آیا تھا نا, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, یہ بھی وہی بات ہے. وہاں رجال اور نساء کا لفظ آیا, یہاں موالی کا لفظ آیا, کہ یہ موالی مرد بھی ہو سکتے ہیں عورتیں بھی ہو سکتے ہیں. مراد اس سے کون ہے, وارث, یعنی مال کے وارث موجود ہیں. اب वारिस आ गए तो वो लोग किधर जाएंगे जिनके साथ पहले वादे वईद हुए थे। फरमाया उनको उनका हिस्सा दे दो वादे के मुताबिक, लेकिन अब वो वादा किस माल में हो सकता है? वसीयत में, यानी 1/3 में। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह हर चीज पर गवाह है, वो सब देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है।